najpierw skrzypiec, następnie altówki, a potem jednak jej głos stał się najbliższym instrumentem. Rozwijała go w szkole jazzu w Katowicach w klasie wokalu. Artystka wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z czołowymi muzykami polskiej sceny jazzowej, których za chwilę usłyszymy, sama ładnie przedstawiła. Oto urocza Marta Król. Będziemy dziś nawiązywać do, przede wszystkim do materiału z mojej ostatniej płyty. płyty o tytule dość kobiecym, mianowicie Thank God I'm a Woman. Dzięki Bogu, jestem kobietą. To jest album, który miałam przyjemność zrealizować wraz z gronem absolutnie wyjątkowych muzyków. Mogę śmiało powiedzieć czołowych instrumentalistów polskiej sceny jazzowej i nie tylko jazzowej. I dziś dokładnie ten sam skład, dokładnie to samo grono zagra dla Państwa. Paweł Tomaszewski, fortepian, instrumenty klawiszowe. Andrzej Święc, kontrabas, gitara basowa. Paweł Dobrowolski, instrumenty perkusyjne. Andrzej Gądek, gitary. Oraz Dawid Główczewski na saksofonach. Bardzo chciałam podziękować za pomoc i wszelkie wsparcie Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń PZUSA. Dziękujemy, że wspieracie Państwo kulturę, a zwłaszcza muzykę. Za to z serca dziękujemy. Dziękuję programowi trzeciemu za zaproszenie nas na koncert. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich słuchaczy przy odbiornikach. A teraz standard z ubiegłego stulecia. Chyba najbliższy mi standard Cola Portera. From this moment on. Bardzo dziękujemy. In the wee small hours of the morning. To będzie balada o miłości. A podobno te miłosne ballady dzielą się z zasady na dwa rodzaje. Rodzaj pierwszy, ballada o miłości szczęśliwej. Rodzaj drugi, ballada o miłości nieszczęśliwej. Ten drugi gatunek wydaje się być mimo wszystko bardziej ciekawy, znacznie więcej się tutaj dzieje, choć oczywiście są to smutne opowieści. To będzie ballada z gatunku numer dwa. Tęsknota, niespełnienie, a w konsekwencji bezsenne noce, o czym mówi sam tytuł. Zawsze chciałam, aby teksty, które zaśpiewam, bądź których napisania się podejmę, traktowały o czymś istotnym. W tej kompozycji będzie mowa o tym, by dążyć do tego, co piękne, dobre, do wszystkiego tego, co wartościowe, by iść ku temu, co w górze. Things above. Day by day, leave behind that a fleeting hope, changeful love. Through the whole life's long way, become more than you're today. Throw away empty pleasures, careless lies, bad disguise, 'cause they only seem to be false treasures. Rise up, the better things above. Child, for a true unfading love, it's time we have to face this crazy world. Even if we get hurt, even if we get hurt, lead your feet on the road where no clouds all day long. No more superficial living, shadow and black regrets. Lead your feet on the road with no path that is wrong. Leave behind the sorrow, dark despair, anxious scare. There is still a better way to follow. Rise up, the better things above. Reach out for a true unfading love. Thank you. Sing aż tu aż gás, sempre tão segura. Sim, o teu fantasma, sim, tua mordura, sim, tuas escoras, sim, o teu domínio, sim, tuas esporas, sim, o teu fascínio. Começar de novo e só contar comigo vai valer a pena já ter te esquecido. Começar de novo. Przyszła pora na niespodziankę dzisiejszego wieczoru, a jest nią gość specjalny. Człowiek, którego głosem zachwycam się od lat, w dodatku dla mnie mistrz interpretacji. Kuba Badach, proszę Państwa. Tak, a uprzedzam, że będzie to absolutna premiera, ponieważ wykonujemy ten duet po raz pierwszy właściwie. Światowa premiera. Tak, to znaczy raz w studio go raz wykonaliśmy. Studio. Tak, ale nigdy na żywo. Na żywo jeszcze, znaczy w studio też na żywo śpiewaliśmy. To byłoby dobre, jakbyśmy w studio z playbacku to machnęli. Ale tak też się da. Tak? Też można. Proszę, sytuacja jest, zmienia się, to są dynamiczne sytuacje. Mieszka ze mną od lat, tak o niego dbam. Słodyczy koszyk cały przy łóżku ma. Otwieram mu okno, co rano wysyłam świat. Mój uśmiech już na sercu wszystkim będzie lżej. Mniej, mniej. Od jutra, jak smutku nas będzie mniej. Mniej. Sposobów kilka znam, by sprowadzić go. Z lat 50. film lub gorący sąd. Otwieram mu okno, co rano wysyłam świat. Mój uśmiech, mój uśmiech. I już na sercu lżej. Lżej, lżej. Uśmiechem na uśmiech i wszystkim będzie. Będzie mniej w butelce z wiadomością na grzybach morskich fal. Z i dobrych ludzi chcę wysyłać zawsze go uśmiechem. Tak jest na pewno, że Marta Król. Kuba Badaś. Powracamy do pierwszej płyty debiutanckiej. To będzie wielki przebój sprzed lat, który postanowiliśmy dość gruntownie zmienić. A poprzez nową aranżację stało się tak, że zmieniło się prawie wszystko. Więc liczę na to, że pomimo wszelakich zmian, które za chwilę nastąpią, utwór zostanie rozpoznany. To był oczywiście utwór Light My Fire. Rozpoznali Państwo. Tak, a teraz odrobina łagodniejszych dźwięków. Kompozycja napisana przez tegoż człowieka, a skierowana do wszystkich, którzy w muzyce cenią sobie delikatne brzmienia, łagodne brzmienia, pewnego rodzaju minimalizm, prostotę. A nazwałam tą kompozycję Song of Longing, czyli po prostu piosenka o tęsknocie. Thank you. before his smile really comes my way. Wiping every tear of doubt and pain, making you the things that I used to know. Faithfully I pray, longing for that day, for that lucky day. Dziękujemy bardzo. Tak, a teraz moment, który chyba lubię najbardziej, ponieważ będzie mowa o prawdziwym pięknie. Ten utwór napisany jest nie jako w hołdzie każdej kobiecie, a pozwólcie, że podam definicję kobiety według tej kompozycji. Kobieta. Piękno. Odwieczna inspiracja. Zjawiskowość. Klejnot. Tajemnica. Ukoronowanie stworzenia. Więc myślę, że jest za co dziękować. I taki też jest tytuł tej kompozycji. Dzięki Bogu jestem kobietą. Thank God I'm a woman. You're phenomenal. With you the beauty, inspiration. That's who you are. God's creation, the jewel and crown. You're phenomenal. With unique beauty, inspiration at any time. God's creation, with beauty inside. Sisters, daughters, wives, and lonely ones, leave behind your worries. I got news for each of us. Beauty lives inside you sometimes. Just can't get out, so you open up and grab it. Open up and spread it. Let it blossom in a book of life. You're phenomenal. Try to believe it. Inspiration, that's who you are. God's creation, the jewel and crown. You're phenomenal. Unique beauty, inspiration at any time. God's creation, with virtues inside. Desert information, fathers, brothers, sons. Strength that leaves inside you fills up empty space and heart. Tenderness, acceptance, values are a state of mind. So you open up and share it. Open up and spread it. Let it blossom in a book of life. You've been up at all. I'm talking to you. That's who you are. God's creation, the two world crown. You Ostatniej stacji, tak prowadź mnie. Dziękujemy. A teraz zabierzemy Państwa do lat 70. Stevie Wonder napisał w tejże dekadzie piękną piosenkę o porze roku, która właściwie już nastała. Z tej okazji pozwolimy sobie nieco pofunkować, chociaż będzie to funk z gatunku soft, o czym mówi sam tytuł, Summer Soft. Więc będziemy funkować, ale delikatnie. Summer soft wakes me up with kiss to start the morning up. In the maze of her soft playing Santa Claus, she brings gifts through her breeze. Morning rain gently plays her rhythms on your window pane, giving you no clue of when she plans to change. Spring rain or sunshine, and so you wait to see what she'll do. Is it sun or rain for you? But it breaks your heart in two when you find it's October and she's gone. Whispers to you that he wants to be your friend, but not waiting for an answer he begins forcing danger's way with its breeze. Well, the morning snow plans to have a winter ball for you to throw, but just where or when he never lets you know. If it's no or clear days you find, and so you wait to see what he'll do. Is it sun or rain for you? But it breaks your heart in two when you've been pulled by April. Dziękujemy. To był recital Marty Król, jazzowej polskiej wokalistki o zachwycającym głosie. Występ młodej artystki 7 czerwca 2015 roku nagrał Przemek Nowak. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Właśnie minęła czwarta. Trójka buni. Wake up. You must wake up. Prawie minuta po godzinie czwartej. Witamy tych z Państwa, którzy już wstali. Jeżeli mają Państwo ochotę dać znać, że tak właśnie się stało, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do godziny szóstej. by desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener. Przemijanie, rozczarowanie, niespełnienie młodzieńczych marzeń, no i ich wielkie nadzieje. Division Bell, czyli dzwon, który jest symbolem tego przemijającego, beztroskiego dzieciństwa i zbliżającej się do rozłuchości. High Hopes. No i tak też się złożyło, że kilkanaście lat temu po raz pierwszy ten utwór usłyszałem właśnie nad ranem w programie trzecim Polskiego Radia. No a nasze dzisiejsze spotkanie do godziny 6 będzie przepełnione muzyką z lat 80. Yeah. Słodki zapach wielkiego smutku zawisł nad ziemią. Pióropusze dymu wznoszą się, tworząc ołowiane niebo. Człowiek leży i śni o zielonych łąkach i rzekach, lecz budzi się rano bez powodu, by wstawać. Dręczą go wspomnienia utraconego raju. Z marzeń lub z młodości dokładnie nie wie. Przykuty na zawsze do świata, który umarł. To jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. Przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych bar. Łuknę w wielkim huku słusznych sal. Wstyd. pierwszy album w roku 85. Aja RL, Czerwona i utwór, myślę, że szczególnie o tej porze brzmi przejmująco. Księżycowy krok. Strona A, cztery utwory na tej stronie, a na stronie B pod numerem drugim umieścili ten utwór. Ulicy. Na mojej ulicy nikogo nie dziwi człowiek. Na mojej ulicy nikogo człowiek nie dziwi. Na mojej ulicy nie mieszka już Chrystus, a szatan się z niej wyprowadził. Na mojej ulicy gra chłód kamienic, chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Żebrak nie rzeźbi swą starczą ręką worka pełnego pieniędzy. Na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swe żale, a ich wyśnione i wymarzone śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. Sercu miasta. Sąsiednie bramy płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Bo moja ulica jest w sercu miasta. W sercu miasta. Ostatnie minuty kultowego filmu Fala Piotra Łazarkiewicza z roku 86. Przygnębiający koniec, deszcz, śmiecie walejące się po zakończonym festiwalu. No i młodzi ludzie rozjeżdżający się do swoich domów. Bez nadziei, bez perspektyw, a wszystko to w naznaczonych permanentnym kryzysem w ostatnich latach dogorywającego PRL-u. Wszystko ukazane wraz z tymi dźwiękami właśnie w filmie Fala. A ja RL i ulica z roku 85. No a państwo nie śpią, państwo śpią. Co ja powiedziałem? Państwo nie śpią, państwo piszą. Państwo nie śpią, właśnie. Dzisiaj dla odmiany pan Przemek słucha przy włączonej lampce. Pan Przemek dzisiaj w obecności książki Alberta Camus Obcy. Z kolei pan Andrzej pozdrawia z Białej Podlaskiej. Jest z nami pani Krystyna, pani Ania, pan Jakub, który mówi tradycyjnie serwus. Jest z nami również pani Alina, która zgaduje, że dzisiaj będzie zgadywała wszystkie utwory z lat 80. po jednej nutce. No zobaczymy, czy wszystkie utwory uda się odgadnąć. Jeszcze mamy pozdrowienia prosto z Chicago. Niektórzy wstają, a niektórzy kładą się spać. Duran Duran, ale nigdy nie zdobyli takiej popularności jak pan John Taylor, jak Nick Rhodes, no ale myślę, że mają swój własny styl, no i własną drogę. Classic Nouveau trzykrotnie koncertowali w Polsce, a Salsolo stał się częstym gościem polskich festiwali muzyki chrześcijańskiej. Secret, z tego właśnie albumu z roku 83. Dziś chyba największy ich przebój Never, Never Comes. Zapowiadałem, że dzisiaj dźwięków z lat 80. nie zabraknie, no i obietnicy dotrzymuje. To teraz pan Chris. There's a woman sleep, standing and waiting, praying for me. Here I lie sleeping, a girl by my side. Who am I hurting? Each time I lie. Łamią jej serce. Ona ciągle udaje, że nigdy nie byliśmy częścią, że nigdy się nie rozstaliśmy. Lie to me. Myślę, że są takie głosy, których po prostu nie da się podrobić. Chris Isaak i jego dźwiękowe kłamstwa. No to teraz bardzo ważne pytanie, a to ważne pytanie zadadzą Duran Duran. Frost, did you have to change? Wierzysz we wstyd? Jeżeli miłość może pokonać wszystko, dlaczego czujemy ten ból? Do you believe in shame? I Duran Duran. Lato 80. Dzisiaj do godziny 6 w Trójka Budzi Off. Właśnie ta dekada jest tą główną dekadą, po którą dzisiaj sięgamy. No i jak napisała pani Gosia, pobudka z Pink Floyd to sama przyjemność. Pani Gosia nie opuszcza łóżka, bo tutaj całkiem przyjemnie. No i pani Gosia słucha dalej. A pani Alina w towarzystwie Jerby. No i okazuje się, że lata 80., tak właściwie muzyka z lat 80. stworzyła podwaliny, grunt, na którym do dzisiaj buduje swój muzyczny światopogląd. Niektóre fundamenty są stałe, inne wymagają drobnego remontu, ale te lata 80. u pani Aliny są bardzo, bardzo ważne. No i pan Jakub jest z nami. Nieludzka pora, ale jak zwykle warto było wstać. Na nasłuchu również pan Nikifor. No i jeżeli mieliby państwo ochotę się dodać na naszą listę obecności, bardzo serdecznie zapraszam. Thank you. Failure, Failure. To słowo niepowodzenie zapisane jest na okładce ich płyty z trzykrotną zawziętością. Być może dlatego, że jest ich troje. Monika Gamboa-Katz, Cole Devine i Sage Rose. To jest właśnie trio Gold Cage. To przed nami pop song. Tak sobie pomyślałem, że równie dobrze mogliby ten utwór nazwać off song. Porridge Radio. Won't you take me home? Oh, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Składająca się z kawałków mięsa wieprzowego lub kawałków kurczaka, ewentualnie owiniętych też w plasterki boczku, nadzianych na szpadkę, pieczonych na ruszcie. Podawane są tak samo jak potrawa gyros, czyli na talerzu albo w placku pita z sosem tzatziki i warzywami. No to narobiłem chyba Państwu smaka sobie również, no ale taka jest właśnie potrawa suwlaki, tak też nazywa się ten album. Myślę, że tej najważniejszej płyty w dorobku grupy Slowdive. No i utwór też taki bardzo, myślę, że pasujący do poranka. Sam Velvet Morning. Za 5 minut wybije piąta, no to teraz jeszcze przed godziną piątą zaśpiewa pan John Norum. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Jak ten czas leci, za minutę wybije godzina piąta. Witam tych z Państwa, którzy właśnie wstali, którzy próbują wstać prawą, a nie lewą nogą. No i tak mówiłem, że dzisiaj lata 80. w głównej mierze, no ale okazuje się, że dużo też lat 90. dzisiaj do godziny 6. Time is beating harder.